365 Podcast júniusi epizódja. Ciao. A résztvevők. Résztvevők. Liquid. Drag. Tunyó. HZX. GHZ. Valami szokatlan van. Tunyó. Tunyó a szokatlan elem. Yes! Tapsoljuk meg! Tunyó! Élete első podcastje, amit hall is. Igen. Most hallottam be, hogy eddig nem volt lelkes hallgatója a Gamer365 podcastjeinek. Szerintem sok emberek meglepő ez a forma, nem? Hogy le lehet tölteni, és emberi hangot hall. Igen. És nem csak olvas. Így van. De valószínűleg ez volt az oka, hogy nem. Ez volt a nagy probléma, hogy nem lehetett olvasni, hanem hallgatni kellett. Tedd le a kést, GHZ. Bocsánat. Semmi. Olden már nincs itt, nincs rá szükség. Így van. Nem mondjuk el, hogy miért ment el. Az már... Igen, hogy... Yoshi! Most Yoshi volt az erősebb. Na. Vár, még mielőtt belevágnánk itt. Valaki életének nagy élményén van túl. Tunyom. Hát igen. Mi történt az elmúlt fél órában, fiatal ember? Egy órában. Hát igen, be kell valljam, hogy tényleg traumatikus élményen estem át. Először játszottam életemben a Nintendo Wii-vel, és hát mondjuk meg őszintén, hogy rájöttem, hogy ez nekem való. Zseniális teniszező vagyok. Gyakorlatilag itt mindenkit kenterbe vettem. Várjak itt, ugye? Jó, hát te is éppen egyszer tudtál elvenni, úgyhogy szerintem ezzel még bőven én vagyok a torony magasan a vezető. Kezdjük szerencsére. Büszkék vagyunk, igen, mindannyian. Igen, és hát az első tapasztalatok azok nagyon pozitívak voltak mindenképpen. Lehet, hogy még Wii fanboy leszek, de még meglátjuk. Van még hely, bőven. De már nem sok. Már nem. Antaru helyet. Pontosan. Ha lesz üresedés, akkor szólunk. Na, mit csinálunk ma, illetve miről beszélünk ma? Szerintem úgy nagyjából a szokásos műsorrendnek megfelelően fogunk haladni. Azaz a Ki mivel játszott az elmúlt egy hónapban című szekció. Aztán az elmúlt hónapnak a híreit, újdonságait tárgyaljuk kicsit át. És a végén meg a szintén szokásos hülye kérdés, amit majd kiderül akkor, hogyha eljutunk odáig, ami még messze van szerintem, mert a hírek, újdonságok az hosszú lesz. De akár a mit játszottunk rovat is hosszú lehet. Mondjuk Tunyó, ha már új fiúként, vágjál is bele, mivel játszottál? Hát az igazság, hogy most a vizsgai időszak kellős közepén viszonylag korlátozott idő állt rendelkezésemre. Ami nagy élmény volt az, hát ugye egyik vizsga közepettel lazítottunk egyet a srácokkal az egyetemen, és hát másnap rájöttem, hogy mekkora király tud az lenni, ha a Nintendo DS-t az Elite Beat Agents-el rákötöd a hangfalra, és full hangerőn mondjuk a YMCA-t letolott hard fokozaton a többieknek, miközben ezzel keltettem a többieket. YMCA! Be is öltöztetek hozzá? Azért azt nem, de többen fogadalmat tettek, hogy különféle áldás módon fognak legyilkolni engem legközelebb, hasonlóképpen hatásos keltés fogok kapni, de az Elite Beat Agents az egy nagyon király játék, és tényleg mindenki próbálja ki, mert én is azt hittem, hogy az ilyen ritmus játékok azok valami Nintendo gagyiságok, de nem. Nagyon komoly játék. Nem, hát az Elite Beat az kurva jó. Abszolút. Szerintem a tavalyi év egyik legjobb handheld játéka volt, és hát én igazából a japán változattal játszottam, a Hosta Takei Oendannal. Jön a második része is! Így van. Meg ezt megtanultam. Ezt muszáj volt megtanulni, mert tényleg rohadt jó játék, és szerencsére a zenéken kívül nincs túl sok különbség a két változat között, és azt olvastam, hogy tényleg mindkét változatban nagyon jók a zenék egymáshoz képest. És igen, most mondtad, hogy a második rész érkezik, ami azért érdekes, mert Japánban már megjelent az első, meg ugyan még nálunk most fog megjelenni, azt hiszem ebben a hónapban, szóval arra még várhatunk egy kicsit sajnos. Az Nintendo szekerek azok, vagy kerekek, szekerek? Kerekek. A szekér lassan megy, a kerék pedig lassan őről. Belefáradtunk a vízésbe. Ez van, tehát ez a tenisz, ez kivett belőlem minden. Meg is örökítettük, hál' Isten. Igen, nem publikus módon. Vagy szilveszterre kitesszük az ember. Lehet rá licitálni. Jaja, kicsoda. Így van. Szóval lassan őrül az a Nintendo malom, mert hogy néha valami brutálisan lassan érkeznek ide Európába a cuccaik. A másfél év alatt Metroid Prime Pinball, ami egyébként direkt éppen ezért el is kértem, és kunyeráltam azt a játékot. hogy ez milyen, és tök jó. Én is sokat olvastam róla. De egyébként azért is érdekes a csúszás, mert ugye adják hozzá ezt a Rumble Packet, amivel irezeg a gép is, és hát egy egész hardware tolni, vagy hát kiegészítőt tolni másfél évvel. Önök lehet nem sok játék használni, nem tudom melyik játék használja még a pinballon kívül, érdekes döntés ez a Nintendo-tól, mint sok másik. Jó, hát ilyenkor gondolkodik el az ember, hogy, hogy az őszre ígért ilyen vízcímek azok nálunk is ősszel lesznek-e. Meg hát a Stingy felvágja az erejét, ha nem lesz ősszel lesznek. Az biztos. Stinger szerkesztőségünk, és szerintem Magyarország egyik legnagyobb Metroid rajongója. Szerintem sokan felvágják az erejéket, ha nem lesz ebben az évben Metroid, nem? Hát nem biztos, hogy sokan. Nem lesz, idén lesz Metroid szerintem, csak én attól tartok, hogy az így Európában adott esetben nem, de bár azért legyünk optimisták, a eddigi, tehát a Prime 1, meg a Prime 2 az talán ilyen 2-3 hónapot csúszott, nem is, csak szerintem egy hónapnál többet semmiképp se csúszott az amerikai megjelenéshez képest. Jó, hát reméljük, hogy most is így lesz. Zoli? Én toltam a Crash-t, amiről ugye teszt is olvasható az oldalon, PSP-n, és hát folyamatosan játszom az új Zeldával, az egy 50 órás játék, legalábbis ezt mondják, az nekem egy fél éves kaland. Sajnos egy bizonyos életkor után már így elcsúsznak a játékok. 16 plusz. De a 16 plusz után igen, elcsúsznak a játékok. És a szokásos Sega Rally, még Szegán. Ez egyetlen játékom van a Saturnra, és hát ez az, ami minden este pörög a gépben. És jó még? Így 10... Megmondom őszintén, nekem a mai napig ez a kedvenc rally játékom. Tehát én ugye játszottam a második részével Dreamcast-en, és az sem jött be ennyire, úgyhogy marad a Saturnus, illetve hát az Arcade változat, Titan Boardos. Tudod, hogy, hogy PSP-re is átnyomják a Sega Rally-t. Próbálkoztak már, volt egy 2006 változat talán. Igen, de az nagyon szar. Nagyon szar lett, most megint dolgoznak egyen. A Sega Rally Evo vagy Revo, attól függ, Európában vagy Amerikában olvasod a címet, ennek lesz egy PSP-s változata, amit érdekes módon a Bugbear fejleszt, akik a Flatout-et csinálták. Tehát egy érdekes választás, és meglátjuk. Sega az mostanában szívesen outsource-ol, csúnya angolszóval fejlesztéseket. Nem, szerintem ez a, ennek az új Sega Rally-nak, a Evo Revo-nak a PSP-s változata. Szereti a PSP-nket a Sega. És igen, pontosan a Sega-nak ez a Sega az Love, jelmondat, PSP, Loves Your PSP kampányának az egyik égkövének szánják. Tehát Crash-t is ők adták ki, nem? Igen, ő voltak a kiadó. Zoe Mode volt a fejlesztő, aki a Kuju. De annak valamelyik csapata, Birmingham talán, vagy? Na most nem ugrik be. Nem tudom, Kuju, de Kuju az egy viszonylag nagy csoport, stúdió, igen. És igen, valamelyik Kuju kirendeltség. Ákos? Hát nekem elég vegyes volt a történet. Mondjuk a legtöbb időt ezt a Halo 3 bétájával töltöttem, meglepő módon. És azért a Bungie Bungie is elmehet a melegebb éghajlat, hogy nyilván ezt vizsgaidőszakba kellett betenni, mert nem csak Magyarországon van ez így, hanem szerintem az egész világon a május vége, június vége szakasz a vizsgaidőszak. Valahol érthető volt, mert szeptember megjelenik, július-augusztusban mindenki nyaral, nem az egyetlen időpont, amikor ki lehetett adni, de azért jobban örültem volna, hogyha ez még áprilistól májusig van, mert akkor több időmet volna rá. Nem is fejtem ki róla a véleményemet, mert írtunk is róla az oldalon, mert hát legtöbben kipróbáltam, akit érdekelt, Isten. A másik pedig, amíg végre nagy nehezen, több embertől kölcsönkérve, összeszedve a gépet, külön memóriakártyát, meg esetleg a God of War 2-t be tudtam fejezni, és bele is jöttem, így rögtön kétszer végig is játszottam. Isten az a játék, mindenkinek ajánlom figyelmébe, és erről is lehet ezt olvasni szegény oldalunkon. Szegény? Jó, hát most. Én Forza 2-ztem. Viszonylag sokat, és aztán Forza 2-ztem, várjunk csak mivel játszottam, egy régi, vagy régebbi PC-s tartozásomat önmagam felé teljesítve a Fear-t játszottam végig. Én nagyjából... Igen, az még nekem is. Neked is? Ott állt alomban. Igen, nekem is ott állt alomban, és én általában minden FPS-t, ami a kezeim kezé körül, azt ugye előbb-utóbb végig nyomok. És én őszintén szóval csalódtam benne. Szóval most itt fokozva a várakozásokat, illetve lehűtve inkább azokat, unalmas volt. Unalmas volt, mert amennyire érdekesnek tűnt az elején ez az egész horror, meg látomás, meg lassítás, meg minden ilyesmi, ugyanezek a játékelemek ismétlődnek nagyjából egész végig. a környezet sem túl változatos, egy ipari, industriális környezet megy gyakorlatilag egész végig, és amikor ezek az ijeszgetős elemek már 36-szor vannak elsütve, akkor már abszolút nem ijesztőek. Grafika még mindig szép, egy megfelelő, már nem is annyira csúcskategóriásnak számító gépen teljesen jól fut, és maga a tűzharc, a lövöldözés, meg az azt kísérő látvány az teljesen korrekt. Úgy nagyjából ez a kettő, meg rengeteget handheldeztem különféle okokból, inkább azért, mert kevés időm volt játszani, és itt viszont inkább ilyen régi címeket vettem elő, és elsősorban DS-en. Tehát akkor igaz a Square Enix legújabb megállapítása, ami szerint a handheld kezdi átvenni a asztali konzolok szerepét? Szerintem abszolút. Tehát a DS az új PlayStation 2, szerintem ezt nem először mondjuk. Persze, ez teljesen így van. Mindenhol Japánban rekordok, vagy nem csak Japánban, rekordokat döntő játszó, szóval könnyen lehet, hogy megdől a PS2 110 milliós jelenlegi eradott hardware mennyiségen. Hol tart a DS? DS? Hát, mennyi lehet? 40-50? Nem nagyon vagyunk up-to-date-ek ebben. Én úgy emlékszem, hogy a 40 körül, 45 körül. De az biztos, hogy rettenetesen szalad, és minden régiónban rettenetesen megy a DS. Ami, ha megnézed a játék kínálatát, nem is csoda, mert tényleg mindenféle van. Én most úgy belevetettem magam, és így begyűjtöttem az ismeretségi körből a DS játékokat. Minden, tehát ott van a Tony Hawk például, a Tony Hawk Skateland. Az asszelsédedes vagy? Igen, ami tök jó. Én nem is gondoltam, hogy jó, ilyen... Jó, de Tony Hawk fenn vagy. Én kedvelem a Tony Hawkot, de nem DS húzó cím, de meglepően jól meg van rajta csinálva. Tehát engem leginkább a második részre emlékeztet, tehát egy ilyen teljesen jó, van klasszikus játékmenet, tehát aki ismeri a sorozatot, az tudja, hogy ez a 2 perces feladat teljesítős módozatot is megtartották benne, ami nekem mindig is az jött be, nem ez az ilyen story módos, szabadon engedős, mint az utóbbi részek. És meglepően jól irányítható, a komboidat meg tudod úgy csinálni, ahogy megszoktad, és jól néz ki, mert ilyen szelsédít, tehát nem akarták bevállalni azt, hogy most a DS-en valami realisztikus cucc, hanem jobban is tették szerintem, nem igen, fekszik a DS-nek ez a 3D-s. Nem, így jól néz ki. Használja a touchscreen? Minimálisan. Az ilyen trükközésnél ilyen bullet time cuccot tudsz előcsalni, ha kellő mennyiségű trükköt nyomtál. Nem, nincs szerepe. Szerintem egyébként a jó DS játékok egy nagyon nagy része nem használja a touchscreen semmilyen szinten. Vagy ha csak használja is... GBA utódjátékok, nem? Lehet, hogy ezek a GBA utódjátékok, de megnézed például a New Mario Bros-t, a platformjátékok döntő többségét, az RPG-k nagy részét, ami vagy kicsit, vagy egyáltalán nem használják a stylust, és ha használják is, akkor is minimális mértékben. Úgyhogy nem csak a ceruzáról, meg az érintőképernyőről szól a DS, tekinthetjük igen egyszerűen GBA 2-nek, és úgy is meg lehet közelíteni ezt a platformot, és szerintem sokan így is közelítik meg. És azért még nagyon sok jó cím talomba van, ősszel fognak megjelenni főként. Úgyhogy tegyük hozzá, hogy most kaptunk itt a Final Fantasy 4 remake-éről, ami szerintem a képek alapján elég jól nézett ki, bár a három... Nem tudom, nekem én amellett, hogy most nincs a rezidens Final Fantasy fanunk itt oldalán, tehát nem tud tiltakozni, szerintem túlzásba viszik a remake-elését ezeknek a Final Fantasy-nek. Már várom, hogy Xbox Live Arcade-re mikor adják ki őket. A Nintendo letöltögetős szolgáltatására mikor adják, PlayStation Network-re mikor adják ki. Én jó rendben van, ezek jó játékok, és nem azzal van a bajom, hogy ezek rossz játékok lennének, csak... Hát... Ne figyelj, az Final Fantasy 1-2 azok... Én nincs itt oldalán, nyugodtan mondhatjuk, tehát nem kap senki agyérgörcsöt, hogy azok ma már mai szemmel nézve nem jó játékok. Hát nem. Nem. Értékelhetetlenek gyakorlatilag. Így van. Jó játékok, csak nem a mai szemmel. Jó játékok voltak valamikor. Igen. Tehát a 3-ban is az volt a legnagyobb probléma, hogy tehát olyan RPG-t ma, ahol gyakorlatilag a boss fight előtt másfél órával lehet menteni, nem igazán lehet eladni. Tehát olyan problémák voltak, amik tényleg abból adódtak, hogy ezek NES játékok átiratai, és egyszerűen a Square a grafikán kívül nem nagyon változtatott ezen semmit. Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy miért nem. Tehát nyilván ők is tisztában vannak azzal, hogy milyen elvárásokat támasztanak a játékosok ma ezzel szemben. Tehettek volna be egy quick save-et. Hát most annyira nem akartak ebbe belenyúlni. Érted? Fogják, szépen felüdöttek, kiadják, ott a sok marha, úgyis megveszi. Final Fantasy, Nintendo DS, megy rá. Most miért fektessenek bele több energiát, meg időt, meg pénzt abba, hogy bármilyen szinten megváltoztassák. Jó volt ez így, így is eladják, el is fogják adni. Ha nagyon szemét akarok lenni, akkor azt mondom, hogy jön majd egy Final Fantasy 3 Extra DS felújított játékmenettel. És... két stylusszal és minden. Nem, amiből csinálnak belőle egy modern RPG-t olyan tekintetben, hogy beteszik a megfelelő save pointokat, és beteszik azokat a megfelelő újításokat, vagy finom hangolásokat a harcrendszerbe, a játékmenetbe, és az egész játék struktúrájába, amit ma már így 2007-ben egy japán RPG-től elválsz, mert azok most nincsenek benne, ez nagyon-nagyon old school játékok. Vagy lejátszott PSP-n a DS emulátoron, és azon talán van quick save funkció. Kétlem, hogy létezne ilyen. Nem, nincs. Van a PSP 2. Már csak a funkcionalitás tekintetében sem. Azért egy Final Fantasy 6 remake-nek talán. Igen. Mindenki örülne, mert azért teljesen szubjektív vélemény jön, és tényleg elhiszem, hogy kinyílik a bicska néhány Final Fantasy hardcore fan zsebében, de szerintem a Final Fantasy 6 volt a sorozatban az a rész, amelyet ma is nyugodtan, teljes értékű RPG-ként el lehet fogadni. Mai színvonalon állva. Tehát ez, a 6 volt az igazi fordulópont, szerintem. Nem csak, hogy a fordulópont, és szerintem ezzel a hardcore-t sem, Final Fantasy hardcore-t sem haragítod magadra, mert sőt, annyira, hogy a konszenzus az, a kemény vonal körében az, hogy az FF6 az igazi, a sorozat máig túlnyáról le nem döntött csúcspontja. Igen, de azért én emlékszem még a Final Fantasy 3 remake cikkére, amit Holden publikált, hogy az 5 szerint az egyik legjobb rész. Igen, akik az 5-öt, azt azok mondják, azon a hardcore Final Fantasy fanboyok mondják a legjobbnak, akik tudják, hogy a 6 az, de coolnak látszanak, akarnak látszani azért, hogy ellent mondanak azoknak, akik azt mondják, hogy a 6 az. Holott a 4 a legjobb. Igen. Egy fokkal hardcore-abb. És ők a hardcore-fenek, hardcore. Az igazán sznobok, azok szerintem az 1-en játszanak nesen. Ami azt mondják, hogy az a igazi purista ortodox Final Fantasy, és minden mentés nélkül is egyben. Hát igen, végülis minden művészeti ág, vagy nevezzük szubkultúrának, kitermeli a maga sznobjait, de szerintem azért tényleg általánosan elfogadható, hogy a 6-tól kezdődött igazán. És ami nem tudom, még nem tudom mennyire vág a témába, de például sokan a sznobok közül a Final 10-et teszik első, második helyre, ami hát szerintem... Nem, azok nem ahhoz a sznobok. Ahhoz nem kell sznobnak lenni, a Famitsu által rendezett így szavazás van, szerint a Final Fantasy 10 a világ legjobb játéka, és a legjobb Final Fantasy játék. Hát, nem, a Dragő Final Fantasy 10 párti igazság szerintem. Igazság szerint nekem kimaradtak, például a 7. résszel nem is játszottam, bevallom őszintén. Lekeverem, várjál, lehúzom. Nekem a Final Fantasy ez kimerül a 6-8-10-ben is. Hát nagy nehezen is, de én a 10 mellett voksolnék, de tényleg egyetértek abban, hogy a 6. rész az eszméletlenül jó. Nekem a 9 maradt ki. Ne haragudj, szóval a 7-et azért végig kell tolnom, mert... Jó, hát figyelj, biztos anélkül... mindannyiunknak vannak ilyen klasszikusok, amik kimaradtak, csak még nem pótoltuk be. Persze. A 7-et, amire éppen most esküdött meg a Square apraja nagyja, hogy ki van zárva, hogy ők azt valaha remékeljék, és ott rohadjanak meg, és ott fognak megrohadni, mert remékelni fogják. Biztos, hogy lesz remék. És PSP. Nem hinném, az egy nagy fegyvertény lesz, hogy melyik platform kapja meg a Final Fantasy 7 remake-et, és meg fogja kapni a Wii. Őszintén, srácok, a Wii. Ti szeretnétek olyan Final Fantasy 7-et látni, ahol Cloud, nem tudom hány poligomból van összerakva, hány millió poligomból, és olyan grafikával jelenik meg, mint mondjuk a Final Fantasy Adventure Dreamben? Igen. Nem venni el ez a varázsát? Szóval... Szerintem nem. Én egy olyan FF7-et szívesen látnék, ami úgy néz ki, mint a PlayStation 3 tech demo nézett ki. Igen. 2 évvel ezelőtt az E3. Látjátok, én pont az ellenkezőt vallom, nekem valahogy elveszne a Final Fantasy 7-nek az a személyes varázsa, ami engem akkor ért, amikor akkor játszottam végig, és a kis kockakezű Barrett, meg a kockakezű Cloud, Tifa, ezek olyanok, amik szerintem megismételhetetlen élmény. Az biztos, hogy esetleg azok az újoncok, akik most ismerkednének először, azoknak már a mai színvonalon kéne prezentálni, de... Nézd, a remake-ek pontosan erről szólnak, lehet, hogy most is szakrilégium, de ha beteszed a PlayStation 1-es Final Fantasy 7-et, hát ma már csúnya. Tehát csúnya. Nem régiben tettem be egyébként, csúnya. De... Egyébként nem azt a szót használnám, hogy csúnya. Más. Szép. Ja. Érdekes. Nem, szerintem nyugodtan rámondható azt, hogy csúnya. A Szegarál is teljesen jól néz ki Szatóra. Igen, csak hát... figyelj, különösen az a probléma ezekkel, hogy a nosztalgia az esetek többségében durván megszépíti. Benne például a Final Fantasy 7-et annyira megszépítette, hogy én már a renderelt átvezetőkre is kis hián úgy emlékeztem magamban, mint valami Advent Children-i magasságokra, és egy haveromnál láttam, aki nagyon komoly Final Fantasy rajongó, és szerintem ezt évente háromszor végignyomja ezt a játékot, és atya úristen, tehát maguk a renderelt átvezetők sem szépek, a mai in-game grafika ide-oda, felülről, alulról alázza az egészet. És ez nem a játék érdeméből vesz le, mert annak idején emlékszem, hogy én is a földön fetrengtem, amikor megláttam, hogy ez maga a csoda. Csak egész egyszerűen vesztenek a varázsukból, illetve felerősödik benned a nosztalgia. Ugyanígy voltam egyébként a Ridge Racer 4-jel például. Hogy a Ridge Racer 4, ami PlayStation-on az egyik legszebb autóverseny volt, és meg játékmenetére is, meg minden. Ridge Racer Type 4, adjuk meg a teljes nevét. Láttam én is. Igen, szerintem ez 5 a legjobb. Hát nem. Ja, ez akkor vagy, én hátkor vagyok. Ez 5 a legjobb. Nem. Az 5 az általánosan... Ez játszottam, de igen. Elsejtettük. Tehát általánosan alul értékelt, az 5-öt nagyon nem szokták szeretni, de ugye Antalútól elkunyeráltam, és azóta is magamnál tartom a, azt mondja, az 5. Jók a zené. Az 5 nagyon jók a zené, jók a pályái, és kicsit másképp mozognak az autók, de ha megszokod, akkor tök jó az 5 is. Én is nagyon sokat játszottam vele, és tényleg szerintem is én eddig a legjobb, de jól szorakoztam az 5-tel is. Szóval kicsit visszatérve a fővonalra, az a 4, ami akkor lenyűgözött minden szempontból, annál a PSP és Ridge Racer, vagy Ridge Racers, megint csak régiótól függően más címmel jött ki, a szebb. Tehát egy erős kategóriával szebb, és pedig én is úgy emlékeztem rá, hogy ez kb. Úgy néz ki, mint a PSP. És amikor a PSP-s először játszottam, azt mondom, hogy remek, itt a Ridge Racer 4 újra, hát ezt erre vártam, és most megnéztem a Ridge Racer 4-et, és nem, korán sem olyan. És szép. A grafikától úgy érezted, hogy nagyobb élmény nyújt az új rész, mint a régi? Nem. A kérdés jó, nem. Viszont az újfajta, és most itt kemény Ridge Racer hardcore duma következik, tehát az újfajta driftelési mechanika a Ridge Racerben, illetve a Ridge Racer 6-ban, a PSP-s, ha már ki tudom nyögni, tehát a PSP-s és az Xbox 360-as verziókban, a PlayStation 3-asat még csak így egy fél percre láttam, de ezekben, ahogy driftelsz, nekem az sokkal jobban tetszik, mint korábban, és ezzel tudom, hogy szembe megyek a hardcore véleményével, mert a korábban azt mondták, hogy a korábbi, némileg szabadabb driftelés az jobb volt, meg több lehetőséget nyújtott, viszont nekem ez a kötöttebb, úgymond sinen driftelős megoldás, ez jobban tetszik, különösen, ha multiba nyomod, multiba egy igazi verseny olyan a Ridge Racerben, mint egy balett. Centire pontosan kiszámított driftelési pont kezdetek és kicsúszási végek, gyönyörű. Tehát különösen, nem tudom, Angelusokkal, ami a hatnak a csúcsautója, nyomni kegyetlen, amikor egyszerre 5 autó csúszik be a kanyarba. Hát tudom, hogy ez nagyon kevesen szeretik már a Ridge Racert, amit én nagyon sajnálok, hogy ezeknek a régi sorozatoknak ennyire kiapadt a rajongótábora, és kvázi buknak is, mert alig vesznek belőlük. De nincs akkor a marketing mögött, nem? Nem, szerintem már ezeknek a régi old school játék mechanikája egész egyszerűen a mai srácoknak már nem felel meg. Igen. De lehet, hogy az az árkád érzés, az múlik. Igen, mert ez szintiszta árkád, tehát ez nem olyan árkád, mint a Need for Speed vagy a Burnout. Ez a szintiszta, hamisítatlan árkád. És a fórumokon is azt látni, hogy az árkád jelzőt olyan degradálóan használják, nem? Tehát, hogyha valamire azt mondják, hogy árkád fos. Nem, szerint... úgy a butitoknak a szinonimája. Igen. Tehát az arcade játék az azt jelenti, hogy könnyű, egyszerű irányítás, egyszerű játékmenet, nincs benne semmi tartalom. Főleg az, hogy tartalommentesek a játékok. Ez abszolút nem igaz, mert... Főleg egy Ridge Racer-re, mi van? Ridge Racer 6, igen, hát 600 millió pálya van benne, 1 millió autó. Antalúval, és hogy a kis kockák, a mozgók, hogy nyíltak meg, és csak így néztünk, hogy ennyi van. És akkor tudod mozgatni a radarokkal, és akkor egész térkét kiterül, akkor rájössz, hogy arcade ridge része, és ott tudsz előtte ülni legalább mit tudni 30 órát, hogyha mindent elsőként akarsz befejezni. Hol nem csak a nagyság, a tartalma, a pályáknak a nagysága, hanem maga a játékélmény is. Tehát én bevallom őszintén jobban szeretem az arcade autósokat, mint a szimulátorokat. Nekem van saját autóm, szívok én eleget a rohadt pesti forgalomba, én hazaérek, akkor turbózni akarok, nitrózni, meg driftelni. Elég nehéz, ezért kellnek az ilyen játékok. Mint az Auton 2 ugyanilyen, a kedvencünk itt szerkesztőségi szinten. Hát igen, nem csoda, hogyha elmegyek játékterembe, akkor a mai napig a Daytona USA 2-be ülök be. Na, dobjunk be egy pletykát ennek örömére, hogy a Sega Racing stúdiója, ugye amit tudunk, hogy ez a Sega Rally Evo Revon dolgozik, és hogy a másik két játékuk az a, állítólag a Daytona, az egyik, a másik pedig, ami már gondolkodnom kell, hogy miről is szólt a pletyka, az az, hogy egy Gran Turismo Forza jellegű szimulátort csinálva, ami korábban volt, ezek mind PS3, Xbox 360 multiplatform. Ez egyelőre pletyka, de ilyen viszonylag olyan helyről származó pletyka, aminek hinni lehet. Daytona jöhetne. Hogy új Daytona lesz, és egy, a Sega-nak már volt ugye egy ilyen szimulátoros, még Xbox-ra is megjelent, a Sega GT. Sega GT 2002, ami szar volt. Igen. Ami igen. Szar volt. Szar, Forza előtt volt. Nem, Forza, a Forza előtt volt, jóval a Forza előtt. De valamelyik szimulátor agyon vett, talán a Rally Challenge. Hát, tudom, hogy valamikor még emlékszem, nagyon rossz időpontban dobták ki. Tehát annyira nem lett volna rossz, nem volt egy csúcsminőség, de pont még rosszkor is jött olyan szinten, hogy ez a játék, ez volt Dreamcast-re Sega GT néven. Igen, annak lett egy remake-je, azt írt, nem? Azt, hát igen, remake-je átirata volt. Szebb nem lett, én is csak azért játszottam vele, mert... Innenettek a géphez kis papírokba. Pontosan, jött a géppel. Meg a topspin. Jött a géppel, úgyhogy ezért volt hozzá szerencsém fél óránál tovább, egy újabb fél órával, hogy nagyjából ennyi volt a viszonyunk. És elnézés minden Sega GT fentől. Nem hinném, hogy sokan vannak. Én is kétlen, igen. Hát én azzal folytatnám, amivel múltkor is beszéltem a Ratchet & Clank 3-ról, ugyanis múltkor még csak épp, hogy ki tudtam próbálni, és hát akkor elég pozitívan beszéltem róla, de azt kell mondjam, hogy megváltozott a véleményem, mire jobban belemélyedtem a játékba, mert... Szar. Hát pont, nem szar, de szar. Csalódtam benne, mert... És melyik a legjobb esetetben? Hát nem. A hardcore-ok szerint biztos az egy a legjobb, de szerintem a kettő a legjobb. Nem, azt szerintem a hardcore-ok szerint a PSP-s rész a legjobb. Az igazi hardcore. Igen. A Size Matters, vagy melyik? Igen, Size Matters. Na szóval a harmadik rész az a végére egy... Na szóval elég unalmas se vált a végére, és ez volt a három rész közül az első, amit így a második végigjátszása alkalmával nem is pörgettem ki 100%-ra, mert igazság szerint nem éreztem rá semmi késztetést, és tényleg nem olyan sok rétű a tartalom, mint például a második részből voltak mindenféle ilyen versenyek, ilyen wipeout-szerűek, amik rohadt jók voltak szerintem. Voltak tök jó ilyen aréna harcok, ahol mindenféle nehezítés volt, nagyon látványosak voltak itt, meg elég önismétlő a játék. A másik játék, amivel játszottam, az egy ingyenes PC-s játék volt, ami az Ikhoz névre hallgat. Ez tulajdonképpen a leginkább a Asteroidsra hasonlít, tehát ilyen felét közeledő ilyen meteorotokat kell szétlőni, amik kisebb darabokra hullanak, és teljesen úgy néz ki a játék, mint a Geometry Wars, tehát ilyen nagyon színes lövedékek meg minden, és tényleg rohadt látványos meg minden. Nagyon ajánlom mindenkinek, a binaryzoo.com weboldalról töltettek le, mindenképpen próbáljátok ki, még egyszer mondom, ingyenes, és nem nagyon gépigényese, szóval tehettek vele egy próbát. Nem gondolkoztok még azon, hogy PC-n az egész shareware, freeware, skin, hát eléggé, hogy is mondjam, mellékes tényező volt mindig, és amióta a 360-on, meg a PlayStation-en ezeket le lehet tölteni, és olcsón meg lehet venni, azóta felfutott. Nem tudom, akkor a változást nem látok. Lehet, hogy a maga a téma felfutott, PC-n nincs nagyobb kínálat jelenleg szerintem, mint volt. Talán csak most fedezzük fel magunknak azokat a játékokat, amik el vannak rejtve. Nagyon jó játékok vannak elrejtve, és lélekben már mindenképpen fölkészültünk, de gyakorlatilag is föl fogunk készülni arra, hogy egyszer föl fogjuk túrni alaposan az internetet, és előszedjük, és egy kicsit megpróbáljuk összerendezni azt a kötelező 5-6-8-10 címet, amit érdemes, mert tényleg igazi gyöngyszemek vannak kint, olyan játékok, amik hogy is mondjam, nem feltétlenül sorolhatók a hagyományos játék kategóriába. Olyan játékok, amik politikáról, művészetről szólnak, nem a megszokott vonalon haladva. Ezeket egyszer össze fogjuk gyűjteni. Tényleg. Még azért, ahogy említetted a 360-nak az arcade vonalát, hogy azért ott is jók ezek a játékok, amiket így ugye kiadtak most már mondjuk pénzért, hiszen meg kell venned őket MS pontért, de azért ott is már van az a réteg, aki inkább a nagyobb cégek által kiadott arcade játékokra vadászik, és volt is egy kimutatásról, ahol olvastam, hogy miket töltenek le, és erre a legjobb példa, hogy ilyen nagyon frissek legyünk, az a új Prince of Persia, ami ma került fel délben a Marketplace-re. A Ubisoft ugye a leges-leges-legelső Prince of Persia-t, ami még a PC-nak is szürke emberkével egy-kettőt lékketve utgottunk át. Azt Jordan volt, az Apple 2-es cím volt, nem PC-n sem emlékszem. PC-n is volt, ja, jó, igen, akkor volt. Szinte minden nem volt, de... Én PC játszottam vele, tény, hogy elég nem. Sokan PC-n játszottak vele, azt újították fel, videót kapott, új mozgásokat kapott, az egész fel van újítva. Elképesztő, iszonyat jól néz ki, nagyon hangulatos. Sokkal jobban játszható, mert nem nincs benne az animációs fázis. Ugye ez volt az a játék, ahol a két tesó kint az udvaron egymást motion capporták, aztán elültek neki. Ugye, és ezt tették bele, ez kicsit tovább bővítve, tehát csak tudom ajánlani. És mennyibe kerül? 800 kőkemény MS pont. És az konvertibilis valutában lefordítva? Hát konvertibilis valutában, hogyha amerikai reggel rendelkezel, ami ugye illegális Magyarországon, akkor 500 MS pont az 1000 forintnak felel meg. A magyarországi helyzet ez úgy néz ki, hogy 2100 MS pont 7000 forint. Ami azt jelenti, hogy Amerikában ami durva 4125 forint, ez nálunk 7000 forintba kerül. Ez a szomorú magyar valóság, és ugye nincs is nálunk live, és hivatalosan nincs itt a kártya, van elő, ettől valószínűleg ezért is kerül ennyibe. Tehát talán, hogyha már lesznek hivatalosan live, akkor lesz hivatalosan kiadott ilyen Microsoft pont, talán olcsóbb ez, bár ilyenekben nem hiszek, ahogy a mesékbe se. Erre még visszatérünk az este folyamán. Ja. Úgyhogy most tényleg ugorjunk. Ugorjunk a hírekre, mert azokból is van egy csomó. Kezdjük, ha majd annyit a Microsoftról beszéltünk. Kezdjük azzal a hírrel, ami a Gamer 365 eddigi történetének legepikusabb hír topikját generálta, amikor... Én írtam a hírt. Igen, drag. Köszi, hány száz hozzászólás volt végig? Amikor én utoljára láttam, akkor 680 valahány, nem tudom, lehet, hogy az volt, már több volt. Jó Isten. Tehát 680x komment érkezett ez a hírhez, és szerintem sokan emlékeznek rá, mert ő volt az a hír, amiben beszámoltunk arról, hogy a Microsoft letiltotta a flash-elt módosított Xbox 360-akat a Live-ról. Ákos? Hát, hogy mi is történt, mert nem biztos, hogy mindenki teljesen látod itt a témában. Sok pletyka teljeng arra, hogy miért következett ez be. A legvalószínűbb az, hogy a Halo 3 beta elindult, és ugye ehhez egy eredeti crackdown-nak kellett rendelkezni, ami a Halo 3 beta kilövése után pár órával kiderült, sőt pár perccel, hogy egy másolt, ugye Varez crackdown-nal is gyönyörűen működik a történet, ezért hirtelen a Halo 3 beta userek száma az első nap olyan 170 ezer felé ugrott, amit mondom, ez csak pletyka szinten, nem nézett túl jó szemmel a Microsoft, és hát aznap este, vagy talán egy-két napon belül a legtöbb magyar, illetve nem a legtöbb magyar, de a legtöbb magyar játékost is sajnos, és a világnak a szép részét ledobták az internetről, pontosabban az Xbox Live-ról, egy hiba üzenettel. Nem nagyon volt menekvés szinte senkinek, függetlenül attól, hogy milyen verziószámú módosítás volt a gépén, milyen gyártmányú DVD-ROM volt benne, válogatás nélkül dobálták le az embereket. A hozzáértő szakik szerint elképesztő sok dolgot figyelt a Microsoft, kezdve attól, hogy amikor módosítanak egy gépet, akkor a Xbox 360 loggolta azt az időt, amíg a gép a DVD-ROM nélkül működött. Loggolta azt, hogy a játék milyen sebességgel pörög a meghajtóban, ugye, mert a másodlemezek gyorsabban pörögtek, meg hibajeleket küldtek. Pletykálnak arról, hogy a tavaszi update-be volt ez beépítve, de szinte biztos, hogy nem, mert olyan 360-akat is bannoltak, ami konkrétan 3 hónapot vagy 4 hónapot nem voltak fönt a live-on, és a live-ra lépés után rögtön le lettek bannolva, ami azt jelenti, hogy legalább fél éve gyűjtik az adatokat. De igazság szerint így általános vélemény, hogy a Microsoft mindig is tudta, hogy melyik gép bannolt és melyik nem. A megfelelő időpontra várt, ami most ugye a Halo 3-kor eléggé esedékessé vált. Érdekesség, hogy ez egy ban hullám volt, egy-két napig tartott, azóta csend van, nem kaptunk információkat újabb bannolásokról, valószínűleg, hogy szúrópróbaszerűen átfutatják ezt a keresőrendszert a live-on, és hát nagy valószínűséggel a Halo 3 szeptemberi kilövésekor várható egy következő ilyen kis bannolási történet. Jó, hát mindent egybevetve a Microsoft ezt okkal-joggal csinálta. Abszolút, jogosan. Erre tulajdonképpen nem lehet mit mondani. Nyilvánvalóan Magyarországon voltak emberek, hát nem is kevesen, amit láttuk. Hány százalék? Hány százalék a 360 tulajdonosoknak az, tippeljek, aki módosítja? Aha. 80. Az kemény. 70. Az kemény. Hát a friend listám az kiürült, fogalmazunk úgy. Tehát szomorú magyar valóság, de... Én is láttam sok embert eltűnni. Erre szokták azt mondani, hogy hát ez van, srácok. Módosította, így van. Ez erről konkrétan 23 millió podcastet lehetett csinálni, hogy ez most jogos, mert drága a szoftver, és miért drága, és külföldön. Igen, tehát még egyszer nem fogjuk elismételni a topikot. Nem olvassuk fel azt a 600-ot a kommentet, de erről szól. Pedig milyen gazdaságos lenne. Egy ember csinálhatná a podcastet, beolvasná, gyerekek, a Varez rossz, és most már legyen vége ennek az egész. A Varez jó, mert csóró magyarok vagyunk, és dolgozunk, és pénz kell, és nincs pénz. Igen, és... De 100.000 forintos konzol kell, de 20.000-re nincs pénzünk a játékra. És 300.000 forintos HDTV-t is megveszem. Azt meg tudjuk venni hitelre, THM-en 4 évre, 380.000-ért, de játékra nem telik. Ez az egyik oldal, a másik oldal meg. Másik oldal meg, aki 70.000 forintot keres és játszani akar. És a másik, hogy a játék az egy drága hobbi, nem mindenki játszhat. De ne is ragozzunk tovább. Igen, ennyi. Örök ezt vita. Ezt mindenki magába döntse el, vagy tisztázza le. Örök vita. Én erre szoktam azt mondani, hogy aki vesz egy gépet vagy egy platformot, és még ha Magyarországon él, és kiskereső is, akkor is a... Pláne úgy, hogyha egy fórumon védi azt a gépet, harcol a gépért, évente egy játékot azért vegyen hozzá, úgy böcsületből. Úgy böcsületből, igen. Úgy, úgy egy ilyen, a Halo 3-at vagy Forza 2-t azért az úgy illik. Ez a Gamer 365 minimál program. Igen, igen. Évi egy játék. Igen, ez olyan, mint a Normi update, kicsit hasonlít, hogy menj is. Legalább éjfélkor ne zabálj. Ez ennek, hogy legalább a Halo 3-at ne. Legalább azt ne, meg ha, de ne szűkítsük a Halo 3-at, hanem legalább a Metal Gear Solid 4-et ne is, és legalább azokat. Nézd, lehetni lehet. Hazamegyek, aztán meg varezolok bármit. Hát. Ez egy olyan dolog, hogy ha valaki varezol 360-on, akkor vállaljanak a következményt, hogy ezentúl nem tudja használni a live-ot. És ugye ez egy olyan, mint egy kiherélt pornosztár, tehát sokan nem megy vele az ember, viszont azt meg lehet tenni, hogy nincs annyi játék 360-ra, amik online túl élvezetesek lennének. Gears of War, Lost Planet, Ghost Recon, blablabla, ezeket most már nem túl drágán, összességével 20-30 forintért be lehet ruházni rá, és eredeti játékkal lehet live-on játszani. Tehát aki live-on játszik, legalább az vegye meg eredeti játékokat. Igen, és még van egy olyan összetevője ennek a dolognak, ami bár lehet, hogy inkább minket érint, amikor így moderálgatni kezdünk, hogy hát a varezolás ez kicsit olyan, mint az anális szex. Tehát lehet, hogy valaki szereti csinálni, de azért nyilvános fórumon ne beszéljünk róla. És a varezolás is ilyen, hogy oké, rendben van, otthon a négy fal között mindenki azt csinál, amit akar, de egy nyilvános fórumot ezzel telekiabálni, hogy én most csak azért is varezolok. Meg én megúsztam. Plusz, UPI-jé megúsztam, az a kedvencünk. Ez egy, gyerekek, ez egy nagy hülyeség. Ezt a fórumot nem csak mi olvassuk. Így van, ezt fel akartok hívni a figyelmet rá. Srácok, nem csak mi. Megúsztad, egy darab kattintással látják a gamer tegedet. Butaság. Nyilván egyenként nem kerestek meg, de azért... Akkor is. Így van. A kékfény következő adásában... És nézzétek meg a Hitlert, bannolják a live-ról videót, mert zseniális. Már vagy 4-5 userünk tette be a blogjába az oldalon. Én még nem láttam. Nézd meg, nagyon jó. Nagyon jó. A Bukás német, ugye cím német filmből verták ki azt jelentet, amikor hát finoman közlik a már szinte megőrült Hitlerre, hogy ezt a világháborút akkor elbukták. És ez úgy működik, hogy szépen angolul fel van feliratozva, mint hogyha azt közölnék vele, hogy bannolják a live-ról. És az a teljes kaotikus kiakadás. Figyelj, ezt nem ezzel használják fel, ezt a... Én a Flight Simulator 10-zel láttam ugyanezt, amikor a Flight Simulator 10 bug listáját sorolják neki, és attól akad ki, tehát az ötlet az nem először lett felhasználva. Örök zöld, igen. Megfogjuk. Ennyit szerintem a bannolásra, most túlságosan sokat beszélni. Nem érdemes róla. Beszéljünk inkább ilyen kicsit hírebb hírekről, miszerint az elmúlt hetekben ilyen egyfajta E3 pótlékként voltak kisebb expók. Press, újságíróknak szánt rendezvények, médiának szánt bemutatók, és így kettőt emeltünk ki közülük a magunk értékrendje szerint, ez pedig az egyik az a Ubidays, a másik pedig a Nintendo Media Summit, ha jól emlékszem, akkor ez volt a címe. Az Ubidays-en ott elég sok újdonságot mutattak be, illetve nem is annyira újdonságot, inkább olyan játékokat jobban, amiről korábban nagyon keveset lehetett tudni. És bejelentették azt, hogy egyelőre is jelenleg PlayStation 3 exkluzív a Haze, a Free Radical új FPS-e, ami szerintem később már nem lesz annyira PlayStation 3 exkluzív 2008-ban, de most még 2007-ben az. És a pletykák szerint a Sony többek között ezzel akar csatázni a Halo 3-mal szeptemberben, októberben. Van erre esély? Tehát csinálhat egy Haze nyarat? Hát nem tudom, engem igazság szerint nem nagyon fogott meg ez a Haze, egy teljesen átlagos Next Gen FPS-nek tűnik, és kétlem, hogy a végül is legnagyobb konzolos FPS-sel a Halo-val valamilyen szinten fel tudná venni a verseny. Nem tudom, Tunyó írt a Haze-ről nemrégiben, ő talán érdemében tud nyilatkozni róla. Hát annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy nagyon szép mutatkozik a játék, ez tény, ez tagadhatatlan. Az újítások a két játék, a kooperációs, két játékos kooperációs módon kívül nem nagyon győztek meg engem se. Tehát élvezetes játék lehet belőle, egy szezonra nagyon jó is lehet, de talán azért nem lesz korszakalkotó játék annyira szerintem, mint a Halo volt a maga idejében. Engem például abszolút hidegen hagyott. Tehát ez nem a PlayStation 3 exkluzivitása, vagy nem exkluzivitása miatt van, hanem nem látom benne azt a pluszt, ami kiemelni a tömegből. Van ez a nektár-bektár, beszívod, leszívod, megszívod, túl sokat szívsz, akkor beőrülsz, ami egy ilyen érdekes játékmenetbeli kis valami, de olyan rettenetesen nagy, mint sorsdöntő újításnak, vagy fordulatnak nem nevezném. A grafika az olyan, amilyen mostanában ezek szoktak lenni, mint az UE3 FPS-ek, úgy néz ki. Most ez nem UE3, hanem valami más, gondolom, vagy UE3. Biztos szép lesz, csak a Friedrich ezt csinálta a Timesplitter sorozatot is, ugye? Annak mindig adott az egyetlen baj annak a játéknak, hogy elképesztően steril volt. Tehát szép grafika volt, jó megvalósítás, csak nagyon steril volt az egész. És azért nem tudunk még erről a házéről, vizéről, tehát a hézeizéről érdemben nyilatkozni, mert ezt már gondolom sokszor elmondtam, illetve tudom, hogy sokszor elmondtam, de most is megteszem. Minden konzolos FPS-nek a savaborsa az irányítás. Én nyilvánosan vállalom, hogy a Halo-t azt tette nagyjá. A legtökéletesebb konzolos irányítás, amit valaha össze tudtak hozni. Nem azt mondom, hogy minden FPS-nél jobb, meg most nem elvevvel kezdek el vitatkozni, egyszerűen maga az irányítás zseniális. Ha jobban megnézzük, Master Chief, Skiffy, űrlények, Antarus szerint ugye medvék azok az ellenfelek, de mindegy macik, hogy olyan maci elkapna málnásban Antarut, akkor ő is kapna elő egy gépfegyvert szerintem. Na mindegy, tehát megvannak a hátrányai, megvannak az előnyei is a játéknak, a multiplayer és az irányítás tette nagyjá. Hogyha a IZHZ ez tökéletes lesz, illetve az irányítása és a multiplayer lesz olyan szintű, mint a Halo-nak, akkor ez is lehet egy PS3-as Halo. Hát nem. Szerintem így első ránézésre nem, de egyébként ettől függetlenül a Friedrich ezt nagyon jó FPS-eket csinál, tehát az alapok azok mindenképpen nagyon jók. PlayStation 3-as Halo az a Killzone. Igen, de közel nincs versus a kettőnek. De, csak az. Tehát úgy érzem, hogy nem a Haze-nek kéne csatázni a Halo 3. Hanem a Én azt szeretném kettővel. Látni, ha ilyen durván, hogy mikor szeptember 23-án jön ki a Halo 3, igaz? Vagy valahogy így. 26. Szeptember 26. Hogy egy napon. Killzone 2 és Halo 3. És ilyen hatalmas mikrofonokon keresztül üvöltik nagy hangú emberek a levegőbe azt, hogy ebből eladtak ezret, ebből újabb ezret, és ez túl van a millió, és egy brutális, igazi véres csatát szeretnék látni. Igaz szerintetek az az előrendelési történet? Hogy előrendelésben a Halo 3-ból egyelőre 4 millió fogyott el? Nem hiszem. Erős túlzásnak érzem én is. God of War 2-ről is mondogattak ilyen 2 milliót, aztán az első hónapban se fogyott el belőle 1 millió. Ezekről általában ki szokott derülni, hogy ezek bolti előrendelések, tehát a boltok ennyit rendeltek belőle be maguknak, ami nem az, mintha a játékos fizetett volna érte pénzt. Amerikában is az előrendelések gyakran úgy mennek, hogy le kell tenni 10 dollárt, meg ilyen hasonló úri huncutságok vannak arrafelé. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a játékosok foglaltak le maguknak annyit, szerintem a boltok berendeltek ennyit, tehát 4 milliót egész biztosan el is fognak adni egy Halo 3-ból, ha nem is egy nap alatt. Bár hát az Xbox 360 legjobban várt, legnevesebb, és sok-sok leget lehetne itt még mondani címe, ami most túl van egy sikeresnek mondható multi bétán. Én nem látom, hogy ez miért lenne rettenetesen, brutálisan sikeres. Biztos, hogy az lesz. A nagy kérdés a Halo 3-mal inkább, kapcsolatban inkább az, hogy mennyi Xbox 360-at tud pluszban eladni. Hogy azok az emberek veszik meg, akiknek már van Xbox 360-uk, tehát akik már megvették a gépet, és várják a Halo 3-at. Vagy biztos lesznek olyanok, de hogy hányan? Tehát, hogy tömegek, milliók, akik berohannak, és azt mondják, hogy Halo 3... Itt a világ vége. Hát ez... Ide egy példányt, meg egy Xbox 360-at. Józan paraszt érzel, az igazi Halo fanok, azok már vettek 360-at. Én is így érzem, hogy... Főleg a béta miatt. Akár a béta miatt, akár más miatt, aki, amikor kijött az Xbox 360, lehetett tudni, hogy lesz rá Halo 3. Szinte biztos volt, igen. De ilyen alapon ez igaz lehetne a PlayStation 3-ra és meg a Killzone 2-re is. Hát figyelj, most a Killzone azért az nem annyira sikeres játék, tehát... Hát ezért mondom, tehát igazság szerint, és mégis egy van összehasonlítva, mondjuk, mert talán ez volt a PS2 történetek legjobb FPS-e, mondhatjuk ezt rá? Nem tudom, én nekem a és megtaláltam, szerintem is olyan volt. Kettőt. Ma nekem ilyen nagyon-nagyon kétarcú játék az a Killzone. Egyrészt látom, hogy mit akartak vele csinálni, és azt respektálom. Másrészt szerintem azt visszatartotta a PlayStation 2 azt a játékot. Egyes szakaszain van ez az ilyen kikötős, tengerpartos része, egy számjegyű FPS-eket, mármint frame per szekundum. Igen, értékeket produkál az a játék. Brutális, de brutálisan. És elég sok bug is van benne. És főleg úgy, hogy sinem megy az ember. Tehát nem az, amikor a Halo 1-ben a második pályán kitettek minket egy szigetre. Hát, az vannak azért ott jó pályák, hogyha ott van az a kert a eperfákkal, ott semmi rail nincs ott, cseszni fák. Nem. Hát mit tudom, azok a fehér bigyók a fán. Cseszni fák. Tök mindegy. Az nem egy folyosó, tehát ez egy hatalmas terület, amit be lehet járni. Jó, egy Killzone-hoz, egy PS2-hoz képest hatalmas terület. Halo-hoz képest nem. De nagy terület. Sokkal nagyobb potenciál. Hát nem akkora terület, mint a Halo 1-nek a Silent Cartographer-e, ahol utaztál egyet a tengerparton, tehát bementél a hegy... Ez egy kúva nagy sziget. Igen, tehát be alá, ez nagy sziget. Oda-vissza. Ennyi az egész, hogy a, tényleg, ez a legjobb, ahogy mondtatok ti is, hogy a Killzone-t egyszerűen sokkal... Mondjuk a PS3-ban a Killzone 2 megmutathatja, igen, hogy mi lesz. Igen, én is pontosan ezt mondom, hogy... Kívánom, hogy legyen egy Isten FPS, és minden potenciál csaljon a PS3-ban, mert a játék koncepcióban és stílusban zseniális volt a Killzone. Ha már a Ubisoftnál tartunk, volt azért ott még újdonság. Ha az Assassin's Creed nem is, amiből megint nem mutattak semmit. Volt belőle volt jó... Volt egy rohadt jó trailer. Tényleg. Ja. Ennyi. Igen, sajnos. És nagyon jól néz ki, ja, a Collector's Edition. Meg nagyon jól néz ki a producer csaj, Jay Raymond. Igen. Hozza a katnak a játékhoz. Gumiformában, vagy nem tudom, és őt megasszisinálnánk. Annól, amikor a preview-t írtam, akkor néztem vele egy interjút, és már akkor is feltűnt nekem, hogy elég szemrevaló legyen egy. Igen. Játéktervező csaj. Ja, ja. Hát nem így képzelném el, igen. Igen, olyan kis szemüveges kis, ilyen, hogy hívják azt a német némbert, aki a televíziós sorozat? Ti? Vagy Liza? Liza csak egy van. Az ember így képzelne egy játékdesigner csajt, hogy ő Liza. Vagy Ugly Betty. Ehhez képest G. Raymond a dögös. Jó, és ez csak magyar cím a Liza, mert az németül tök más. Az a... Ennyire otthon vagy a Fernitin Berlin. Fernitin Berlin. Na tessék! És na tessék! Hogy egy kicsit eltegyünk a gaming témát, ezzel nagyon jelentettem. Nita csak egy van. Egy német sorozat. Hiperszar, hipergagyi, szó szerint. Mindegy. Fel Liptin Berlin, szerelmes lenni Berlinben, ez a címe, az eredeti címe. Magyarok szépen lefogyották, hogy Liza csak egy van, és az a vicces, hogy a sorozat a harmadik évadjánát tart, és a harmadik évadban Liza már nem szerepel a sorozatban. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a magyar kreatívok ezt hogy oldják meg, hogy a harmadik évadban Liza nélkül... Hogy... Meghalt? Nem, kivették belőle, és egy másik szereplőt tettek be, akit már nem Lizának hívnak. Na de figyelj, Lizából tovább is. Csak egy volt. Szóval vicces kis adalék, hogy... Na igen, szóval jól néz ki a csaj. Jól néz ki a csaj. Igen, igen. Ennyit akartam mondani, és egyelőre ennyit tudunk. Az és nem nézzük ezt, én sem nézem, csak minden. Hogy meg annyit, hogy a csaj azt mondta, hogy nem időutazás, és nem is Matrix. Mert hogy van hát a... akkor micsoda? Mert ugye van ez a screen, ez elég ilyen kis futurisztikus, ilyen kis cellák vannak. Ugye amikor meghalsz, igen, akkor igen. Ott valami nagy okosság az, történik. Az vajon, lehet. Nem. Nagy titokzatos, igen? Hát én olvastam pletykákat, hogy nem időutazás ugyan, de valami génmemóriás dologgal lehet, hogy úgy fogják megoldani, hogy tehát azt olvastam, hogy a hivatalos állítás szerint a jövőben fog játszódni valamelyik rész a trilógiából. Most melyik játékról beszélünk? Assassin's Creed. Az Assassin's Creed-ről, tehát nem tudom én is, hogy hogyan lesz megoldva, de valószínű, hogy azért annál több van benne, mint egy középkori bélgyilkos. Tehát én azt láttam utoljára, hogy ott volt egy bélgyilkos, és ugye középkorra bélgyilkolt. És akkor hogy van ez ilyen időutazós génbankos téma? Amikor meghalsz a játékban, akkor egy érdekes képernyő jön be. Ez egy Kojima téma, hogy teljesen másról szól a trailer, mint aztán a játék? Erről szól a játék, csak nem tudjuk, hogy mi ez a kis feature benne. Mondanak egyébként érdekes dolgokat, azt, hogy a csaj mondta, hogy az üldözéseket szeretnék olyanná tenni, mint egy autóverseny. Tehát olyan sebesség... Quick time rendszer? Négy kerék. Gyorsan futunk? Fogalmam sincs. Szekiren, felülnek a lóra és... És zúzzák! Drittelni a kastélyok között a szekéren. Ez fogalmam sincs, azt mondták, hogy az E3-on mindent bemutatnak. Ami E3 júliusban lesz, és mi várjuk. És mikor jön a játék? Novemberben. Az is, hál' Isten. Minden november. Novemberben ki lehet üríteni a malac perselyt. Ez mindig is így volt. De most szerintem brutális. Szóval... De ez már too much, nem? Most komolyan. És akkor mi lesz? Követ 2008 nyaráig megint nem lesz semmi? Hát nem, én azt hallottam, egy magyar játékfejlesztő barátunkkal söröztem a minap, és mindegy, meg máshonnan is lehetett hallani, 2008-ban csak Wii játékok lesznek. Mármint a ugye, Wii debütált tavaly, és lehetett látni rögtön viszonylag, hogy siker. És akkor viszonylag sokan felugrottak erre a vonatra, és azok a fejlesztések, amik 2006 őszén indultak, azok 2006 vagy 2008 közepére, végére fogják kifutni magukat, úgyhogy lesz egy olyan pont, amikor hirtelen iszonyatos mennyiségű játék lesz a piacon, és majd lehet válogatni. Jó, amennyire most nincs sok, majd egy erős év múlva annyira sok lesz. Volt aztán itt igazi újdonság is, az sem volt igazi újdonság, a Splinter Cell Conviction, amiről szerintem egy fél éve tud mindenki. A kiszivágott képek miatt. Utóbbi évek egyik legrosszabb őrzött titka volt. Amiben a Sam Fisher úgy néz ki, mint egy csöves. Aha. Csöves Splinter Cell. Csöves Big Boss. A legutóbbi Edge-ben egy négy oldalas feature van róla, tehát azért akkor a titok nem volt. De hát az a képek, ezek 4-5 hónap az előtt szivágottak ki. Hát ezek 2 hónap az előtti Edge. Hát akkor már mindegy volt, de... Hát szerintem az a... Hanem is 2 hónappal ezelőtti, 1 hónappal ezelőtti, ami nagyjából akkor jöhetett ki, amikor az Ubi Days volt. Tehát lehet, hogy ők valamennyivel előbb, de a lényeg az változatlan, hogy nekünk mikor novemberbe vagy decemberbe szivárogtak ki azok a képek. Igen. Valahogy így. Tehát a címét is lehetett tudni. Azt nem lehetett tudni, hogy milyen lesz, mert hogy elég sokat változtattak rajta. Egyrészt az Assassin's Creed-hez hasonlóan ez a social cover nevezetű szisztéma van benne, ami azt jelenti, hogy a nép közé kell bebújni. Másrészt pedig, hogy állítólag sokkal több lesz benne az akció, mint korábban volt, mert hogy azt mondta ott a producer bácsi, hogy most ha felfedeznek, akkor nagyon nincs vége a dolognak, hanem szétüthetsz mindenkit. És ott kezdődik a játék. És ott kezdődik a játék, ami... Egy kicsit hatásvadász beszólás. Én remélem, hogy hatásvadász beszólás, mert remélem, hogy azért ennyit nem változtatnak. Még akkor is remélem, hogy én ezt... Nagyon kurvára nem kedvelem a Splinter Cell-t. De úgyhogy... a Splinter Cell-nek az volt a feelingje, hogy szépen a sötétben lefelé lúgva törted a nyakát az őrnek. Lenne kedve, de ez már ötödszörre is? Hát, de akkor mondjuk abba kéne hagyni, nem? Hát, de... De most lenne kezdtek egy Metal Gear Solid-ot, ahol Snake két gépfolyt kap a kezébe, és a dzsungelen így végigmegy egyenesen? Hát voltak ilyen jelenetek azért, mondjuk a MGS3-ban. Amikor azért be kellett ülni a gépágy mögé. De nem erről helikopterek. Jó, de persze, nem más. Világos, világos. Ez a pedig erről fog. És annyira nekem nem jött be, hogy most nagyon jó, hogy be tudok menni egy irodába, és föl tudom kapni bármelyik széket, meg itt tudom, irattartót, és abban tudom leütni az őrt. Hát, húha. Az biztos, hogyha nem találják meg a készítők az új elemek és a régiek között a megfelelő egyensúlyt, akkor lehet, hogy sok rajongót fognak veszíteni a sorozattal. Hát, amellett, hogy én egyetértek abból, hogy arra a sorozatra abszolút ráfér a reform. Mert szerintem az a sorozat soha nem találta meg az igazi hangját, és jó, tudom, hogy sok rajongója van, és bombákat fogok kapni a posta címemre, amit hál' Istennek nem ismernek. Hát oda küldhetik a Moda Maximus spameket, meg fölírnak a homeros.hu levlistájára. Tehát... De is fönn vagy? Persze. Akkor nyugodtan. Ógörög irodalmi levlistákon vagy. Igen. Együtt játszanak a fiúk. Nem tudom, nekem Sprintesses soha nem jött be. Úgy maga a játékmenete nem volt rossz, és a multiplayer pláne, ott elég jó meg a sikerült összehozni ezt a lopakodós cuccot az akcióval. És hiányzott a Sandfish egyénisége. Amit a négybe próbáltak vissza belecsempészni ebben a börtönbe megyünk, meghalt valakit, megöltünk valakit, jó lesz nekünk, ha mindenki oldalon vagyunk, de nem, tehát nem volt olyan karakter jellemzés, mint egy Metal Gearben. És tudom, hogy budaság összehasonlítani, mert nem, azon kívül, hogy taktikai... Espionage action, azon kívül sok köze nincs máshoz a kettőnek. A Splinter Cell 1-2, főleg az 1 maga idejében, a grafikájával, a játékmenetével, az kurva jó volt. Az is nem volt, a 3 már, ott már látszott, hogy átmentünk ebbe a jön velem szembe, egy gombbal megölöm típusú játékmenetre. Ez 5 meg, hogy milyen lesz, hát nekem személy szerint nem jött be, de hogy olvastam a kommenteket, így a olvasói nagy százalékának sem jött ez annyira be. De hát kíváncsiak leszünk. Ártatlanság vélelme. Nem próbáltuk. 10 percet láttunk belőle, vagy 5-öt, vagy majd utána még annyit de sem. De sokat nem is fejlődött, nem? Mikor jön? Az is novemberben? Nem, novemberben, ősszel. Ősszel. Mikor jött a Double Agent? 2006 őszén, nem? Ja, persze. Hát ez éves sorozat. Éves sorozat. Hát így van. Jobban belegondolunk, ez is valamilyen szinten azért. Nézd, az Ubinál mi nem éves sorozat. Na jó, hát igen. Meg mi mutat érdemi fejlődés az elmúlt években? Mert szépen sikerült a legtöbb franchise-okat dugulniuk. Az Ubi nagyjából belépett abba a körbe, amit már az Electronic Arts évek óta nyomat. Igen, szépen fel akarni. Nagyon gonosz Photoshopot láttam az egyik amerikai fórumon, ami volt egy Ubi logó, és az volt aláírva, hogy olyanok vagyunk, mint az Electronic Arts, csak rosszabbak. Na most, és nem tudom, arról mi a véleményetek, hogy Sam Fisher hogy néz ki az új részbe, tehát... Azt mondják, úgy néz ki, mint egy csöves. Négybe is csöves volt. Szerintem legalább 20 évet fiatalodott. Szerintem az ötöm az egyértelműen érződik a 24 hatás. Jack Bauer, amikor az ötödik évad elején, nem akarok spoilerezni, de ötödik évad elején csövesként élt évekig, és szakáll, hosszú haj, ugyanolyan kapusznis pulóver, ugyanolyan oldaltáskás történet. Nem is csövesként élt, hanem olajmunkás volt. De nem mondd el, mert valakinek nem látta az ötödik évadot. És a gyilkos az... Nem tudhatjuk, hogy Sam Fisher miként él már, hogyha ott hagyta el az ügynökséget. Tehát ez a kis párhuzam is megvolt, amit így gondoltak, hogy feldöbják fel a sorozatot. De tény, hogy muszáj volt, hogy te is mondtad, hogy 5-5-ször nem lett volna olyan izgalmas a sötétbe lopakodni a 3 szemű zöld óriással, de most kíváncsian várjuk ezt a szobor bujkálást. Mi volt még? Van. De volt még egy valami, amit mindenképpen. Két valami is volt, az egyiket szerintem nagyon gyorsan elintézhetjük. Az a Rayman Raving Rabbids 2. Jön! Nem, a Rayman Raving Rabbids 2 az egy szempontból érdekes, hogy az utóbbi hónap egyik legérdekesebb és félig meddig megerősítettnek nevezhető pletykája az, hogy kedvenc francia dizájnerünk Michel Ancel, miután leszállította a Raving Rabbids első részét a Ubisoftnak, ez egyfajta kontraktus munka volt, amit elvégzett, megcsinált, letudott. Ennek fejében a Ubisoft őt és a csapatát ráengedte egy régen várt folytatásra. Na. Beyond Good and Evil. Ajaj. A pletyka az, és nem is annyira pletyka. Nem is annyira pletyka, hogy az Ancel az Beyond Good and Evil 2. kurva. Azt a játékot, ami egyébként abszolút megbukott, meg minden, és szerintem mi már podcastben is dicsértük itt rengeteget. Szerintem már többen is. És az Anselnek köszönöttan szívecsücske, tehát az ő úgymond élete munkája. Látszik is rajta. Az a játék, és hogy mivel megcselekedte, amit megkövetelt a haza, ezért... Kapott egy kis pénzt, meg erőforrás. Kapott lehetőséget a Beyond Good and Evil 2. Hát egy PS3 360-os második rész, hosszabban, nagyobban. Kicsit oda basznak. Hát egy rész szóval. Egy finoman, igen. És akkor a Yubi a sok elköltött V-port marketing pénzből egy kicsit adhatna arra is, hogy ezt a második részt jobban promotálják azért világszinten. Az első rész az így jött, látott, köztünk győzött, de a nagy közönségben úgy bukott, mint a Pop Sands of Time, pedig az is egy istenjáték. Sőt, a legjobb. Inkább a reklám. A reklám. Reklámot rá kell nyomni. Igen, annak a hiánya reméljük, szerintem is elsősorban. Foglalkozzunk. És a Rayman Raving. Miért nem tudom kimondani ennek a játéknak a címét? Mert Rayman Raving Rabbids. Répa retek magyarul. Elég, sok az R. Új Rayman. Túl fáradt vagyok én már ehhez. Tehát ez az új Rayman. Ez VDS, ha jól tudom, másra nem is nagyon jön. Vagy majd később fog jönni, és még több nyúl, még több játék. És még több WC pumpa, ami az egyetlen értékelhető dolog az egész Raving Rabbids. És a V irányt össze a WC pumpa? Ha már nem az. Tök jó. Kirány. Ami viszont tényleg újat mutat, az az End War. Nagyon hülye címe van. Meg Tom Clancy, de ennek ennyire az ötlet az jó mögötte, és ez egy félig meddig prezisztens, állandó világot felvonultató MMORTS. Persistens. Na, szóval itt van ez az End War nevezetű játék, ami kicsit MMO, meg kicsit nem. Nem mondom ki azt a szót, amit nem bírok kimondani. Persistens. A WoW. Tehát egy állandó, folyamatosan változó frontvonalakat, állandó világú, de folyamatosan változó frontvonalakat felvonultató RTS. Méghozzá úgy, hogy az online csatákat azt így nap végén összesítik a szerverek, és meghatározzák, hogy hol van a frontvonal a büdös nagy harmadik világháborúban. És egyébként Amerika és Európa versus gonosz oroszok a sztori. Őha! A 2040-valahányban, és nagyon ütik egymást, és... A csatákat azokat úgy lehet multiplayerbe megvívni, hogy te vagy egy 8-as csapattal, meg a gonosz oroszok vannak egy 8-as csapattal, és egyes alegységeket irányítasz. Tehát nem az egész hadseregeket, van egy főparancsnok, aki a taktikai irányítást intézi, és a ti a többiek azt mondja, hogy kicsit a Battlefield szériához hasonlóan, csak hát egy több egységgel és inkább RTS jelleggel irányítjátok az egyes hadoszlopokat. Hát milyen kurva jó hangzik ez. De főleg az az online része. És az online része is milyen kurva jó hangzik. Összesítés, újrajzolás, reggel fölkezd, de ki... Igen, előre nyomultak az oroszok, most rögtön csörgöd a havert, hogy atomot nekik. És bevetitek a szuperfegyvert. De tényleg, ez így minden, nem is tudom, hogy volt, az EVE Online-ban voltak ilyenek, amikor védik a bázist, és így a világ minden szintén ment a körtelefon éjszaka. Hogy srácok bajban, és valaki Amerikában, valaki Európában kelt föl éjszaka, lépett be, és így jelentek meg a hajók a bázis körül éjjel, hogy már védjék nekem. Ugyanígy működhetne majd ebbe a End War-ba is. Igen. Szóval... Tom Clancy mivel magyarázza azt, hogy a harmadik világháborúban lesznek frontvonalak? Tom Clancy nem mondja semmit, ő eladta a nevét a Ubisoftnak 15 évvel ezelőtt, azóta használják. Prince of Persia! Miközben van ennek a most vágjuk ki? Semmi köze nincs hozzá, de eladta a nevét 15 éve, és most már hozzáteszünk mindenhez. Tom Clancy, Prince of Persia! Királyjáték lenne. De. Hát így kéne egyébként, sőt én szerintem a Raving Rabbidsből... Figyelj, volt egy ilyen, nem? Egyik nyúlra ráadták ezt a szart, ezt a Sam Fishernek, ezt az éjjellátóját. Jó, hát az éjjellátó már sok mindenkin volt, sokféle bossban a netnek köszönhetően. Na mindegy, Endvar jó lesz. Hülye cím, de lehet, hogy jó játék majd 2008 elején. Ezt... Elég szépen is nézett ki, nem? Nem volt vészes. Szépen is nézett ki. Fasz megyünk. De mindegy, jó lesz az. Valami, át kell menni. De hát nem egy RTS-re. Majd a Warhammer-re megyünk át. Warhammer-re megyünk át. Vagy a StarCraft-nek a második részére. Á, de a StarCraft... Jó, oké. De most már szóba került, kicsit StarCraft-ezzünk. Oké. Mert ugye a Nintendo jönne, de most az annyira nem fontos. Beszéljünk egy kicsit a StarCraft-től. Ami már egy kvázi öreg hír. Mert hogy ugye volt az előző podcastünk, ahol megjósoltuk két nappal ezelőtt, hogy StarCraft 2 lesz, és szombaton mi lesz, úgyhogy aki, kár, hogy utána tettük ki, miután meg volt a bejelentés. De higgyétek bár, el, hogy előtte csináltuk. Igen, de mindenki elhiszi, és valóban előtte is csináltuk két vagy három nappal. Tehát amiben bebizonyosodott, hogy gaming jós gádok vagyunk, és megjósoltuk a StarCraft 2-t, ami egyébként totálisan nyilvánvaló volt, hogy az lesz. Utólag és volt belőle egy renderelt trailer, meg egy ilyen hosszabb gameplay bemutató, mind a kettő megnézhető az oldalon, és mind a kettő kibaszott jó emberek, szóval azért jó, jelentik be ezeket a játékokat, vannak ezek a Splinter Cell, meg mit tudom én milyen sorozatok. Raymanek. Tudod? De amikor... Mario. Amikor... Milyen Rayman Liquid? Rayman Raving Rabbids. Igen. Tessék, tessék. Tom Clancy. Tom Clancy, Clancy. Nagyon good and evil Tom Clancy. Szóval jelentik be ezeket a játékokat, de amikor így egy több ezer koreaival teli csarnokban hirtelen megjelenik a StarCraft 2 logó, akkor az ember azért hallja, hogy ezekért, ez több ilyen játékért megérkezett az iskolabusz. És hogy szépen felszállnak, és hogy mennek szépen az isibe, vagy valami hasonló, szóval StarCraft 2. Hát igen, amikor valaki legendát csinál, vagy játékot, ez a különbség. Igen, nagyjából így van. Tehát, hogy Zelda azért, ha valamit az asztalra... Az a render trailer, az nálam, az, hát szóval utána dobtam a mosógépbe a gatyát, mert... De nem is annyira a trailer után, hanem volt ez a nagy felbontású. Gameplay, amikor bemutatták. Gameplay is. Akkor megjelent a protoszoknak az anyahajója, és maga köré húzta azt a time bombot. Atya, úristen, a time bomb! Az még hagyján, de amikor utána a fekete lyukat csinált. És akkor a battle cruiserek elkezdtek így belepörögni a fekete lyukba, és akkor azt a kurva élet akarom! Igen, és na, ez a játék nem jön 2007-ben, és nem mondják meg, hogy mikor jön, valószínűleg majd valamikor 2008-ban. Nem de is baj, azért öröm látni, egyrészt öröm látni azt, hogy a StarCraft 2 megtartotta a StarCraftnek az alapjait szinte teljes egészében. Tehát itt nem csináltak valami anyám, kínja, nem tudom milyen 3D-s környezet. Ez a játék 3D-s, de nézetében, a pálya felépítésében és a struktúrájában teljesen ugyanolyan, mint korábban volt. És ehhez ma 2007-ben Blizzardnak kell lenni. Aki ki mer állni, és azt mondja, hogy basszátok meg. Itt van, kaptok jó grafikát, csak nem úgy kaptok jó grafikát, ahogy adott esetben számítanátok rá, hogy mi most egy hiperrészletes poligontájat teszünk le ilyen-olyan effektekkel, hanem csinálunk nektek egy olyan játékot, mint az első volt, csak jobban fog kinézni, és kurva jó újításokat teszünk bele. És ezt ma már nagyon kevesen merik bevállalni. Nagyon-nagyon kevesen is. Úgymond sok ennyit tegyenek bele egy játékban. Igen. Nem? Mert hogy ez így alapvetően forradásokat elnézve elég kevésnek tűnik, holott lehet, hogy néha kevés a legtöbb, ugye? Nem, én azt hiszem, hogy persze mondjuk talán csak a protoszokat, meg kicsit a teránokat láttuk, tehát nem láttunk mindent is, és nem tesznek bele új fajt. Ez is egy manapság szokatlan, mindenki azt bár várja. Ez még nem biztos, nem? Nem, nem. Biztos. Azt mondják, hogy nem tesznek bele új fajt. Játszható fajt, az valószínűleg nem, de tulajdonképpen lehet, hogy a történet szerint megjelennek valami mások. Tehát ahogy a Warcraft 3-ban is jelentek meg kvázi új fajok, de új játszható faj nem lesz benne. Ami szerintem megint csak pozitív. Tehát én inkább azt mondom, hogy csináljanak új dolgokat a létezőkkel, mint hogy beleerőszakoljanak egy negyedik játszható fajt. Igen, és hogy ne essenek abból hibába, hogy egy remake-et csináljanak belőle. Így van, és szerintem nem fognak remake-et csinálni, ugyan a szereplők jó részét úgy rendesen megdöglesztették, de azért kulcs szereplők visszatérnek. Hát a thrillerben a Kerrigan egy pillanatra bevillan, és lehet látni, hogy lesznek itt történések. És én magam részéről nagyon-nagyon-nagyon várom. Ez az, amit hajlandó lennék sorválni, értem. És milyen bármit. Gép kell hozzá majd? Nem tudom, a Blizzard soha nem csinált hardware igényes játékokat. Nem tűnt olyan, inkább stílusos volt. Jöjjön 2008-re. Egy év múlva. Hát sok apróság volt benne. Mostani az képest masszív értelme. Sok apróság volt benne. Az első dolog, ami feltűnt, hogy amikor felrobbant egy űrhajó egy olyan rámpa fölött, ami ugye volt egy kis dőlésszöge, akkor leestek az alkatrészek, és legurultak. Tehát, tehát fizika. Így van. Minden kis részletre fizika hat. Az nyilván kell egy erősebb processzor. De a grafika az nem tűnt annyira veszélyesnek, tehát nem kell hozzá ilyen DirectX 10-es csillivili kártya. Nem, ez van egy fakú, ami egyébként az oldalukon, amit el lehet olvasni, és ott írnak róla, hogy hát DirectX 10-et egyelőre nem terveznek, hát majd meglátják, hogy mi lesz, meg hogy lesz, de ők, a Blizzard inkább mindig azt mondta, hogy minél több ember tudjon játszani a játékainkkal. Tehát ők soha nem abba az irányba mentek el, hogy itt az egekben emelt poligon számokkal, meg ilyen szuper textúrákkal izzasszák meg a legkeményebb vasakat, hanem arra, hogy játszható legyen még egy-két generációval, PC generációval előző hardware-en is, ami számomra egy nagyon pozitív hozzáállás. Még akkor is, ha szeretem a nagyon csili-vili játékokat, de hát a PC és gaming örök átka, hogy az évente a gépbe belelőtt 150 ezer forint az egy idő után nagyon rendkívül fájdalmas. A másik nagy ilyen PC, és hát nem bejelentés, mert tudtuk, hogy jön, de az első trailer most jött belőle, az a Fallout 3. Ami rendkívül érdekes dolog, mert ott viszont a régi rajongók azok erősen anyázzák már előre. De nem azért anyázzák, mert nincs benne a War Never Changes, mert az benne volt a trailer végén benne, is. Benne. És nekem a hangulatilag meg is adta azt, amit vártam egy teasertől. Semmit nem mutatott, egy teaser volt. Tulajdonképpen a War Never Changes-en és a régi Fallout stílus idéző grafikán, és igen, tehát ezeken volt a hangsúly, amiben inkább szerintem a régebbi rajongóknak játszottak egy kicsit, még akkor is, hogy ugye a új csapat, aki csinálja, az Oblivionért felelős stúdió, az más megközelítést fog alkalmazni bevallottan, mint amilyen a Fallout 1-2 volt, tehát valószínűleg ennek a izometrikus nézetű, körös harcrendszerű, akciópontos harcrendszerű régi Falloutoknak búcsút mondhatunk. Kérdés az, hogy Oblivion fegyverekkel lesz belőle, vagy valami más. Én remélem, hogy valami más, és én bízok is bennük, de úgy látom, hogy a régi rajongók azok legszívesebben a régi játékot látnák újra 3D-ben, és egyelőre nem nagy a bizalom. Meg merik tenni, hogy elveszik a izometrikus nézetet? Ez egy multiplatform játék. Többen megelítik. Ez egy multiplatform játék, ez a játék 2008 őszén fog megjelenni Xbox 360-ra, PlayStation 3 PC-re. Nem lehet kiadni egy ilyen költségvetésű, epikus RPG-t, mert az a Fallout az RPG továbbra is, és ők is RPG-t csinálnak belőle. Nem lehet izometrikus nézetből akciópontokkal körös harcrendszerrel kiadni. Nem lehet. Csak akkor milyen lesz? Isten tudja. Real-time harcrendszer, nem tudjuk, hogy milyen. Ők sem beszélnek róla semmit. Azt mondják, hogy a Fallout szellemét meg akarják tartani, és a történetet, és stb. De ebből nem lesz olyan, mint a régi. Tehát ez jobb, ha mindenki elkönyveli magába, hogy ez nem lesz olyan. Igen, 2007-2008. Valószínűleg tisztában vannak vele, de én rajongói fórumokat olvasva úgy látom, hogy kurvanyáznak rendesen. Mondjuk az elfogadáshoz biztos idő kell. Tehát... Elég olyan, nem a második rész. Az tegnap volt. Nem, régen. Nem merek évet mondani, de nem volt még annyi szarkaláb a szemem alatt, mint most. Tehát... Úgy veszük, hogy régen, akkor itt megint el tudom gondolkodni, hogy ugye új generációk nőttek fel, ők már nincsenek ott a Falloutnak a fenszájtján anyázni. Tehát igen, már... és ők fogják megvenni a játékot elsősorban. Így van. Tehát az a HC réteg, aki maradt így Fallout rajongónak, az lehet, hogy nem fog ebben szimpatizálni, de ettől függetlenül... Az a HC réteg, az igazán HC réteg valószínűleg bármire anyázna. Tehát ők tényleg az első vagy a második részt akarnák újból, gyakorlatilag változatlanul nagy felbontásban. Nem. Ami nem működik, így van. Igen. Egy hirtelen kanyarral vissza a Nintendohoz, Nintendo Media Summit. Ahol nem történt semmi, mert láthattunk képeket játékokból, amiket már sokszor láttunk, de egy lényeges új bejelentés nem volt, ha csak talán nem az, hogy a Metroid Prime 3 augusztusban fog megjelenni. És szerintem nagyjából ennyi volt az újdonság. És jobban fog kinézni, mint ezek a képek, amit mutogattam. Hát igen, agyon tömörített fos képeket mutogatta. Valaki olyan elkúrta azokat a képeket, vagy rosszul tették föl, vagy nem ezt akarták föltenni, mert ez csúnyább, mint az egy évvel ezelőtt. Azok a képek egyébként, aki ott a nyomon követte az eseményeket már, mint szerkesztőségen belül, Stinger, aki továbbra is az univerzum egyik legnagyobb Metroid és Metroid Prime rajongója, ő valami obskurus francia szájtról előást ezeket a képeket két nappal korábban, és ott linkelgette, és akkor azt mondtam, hogy Stingy, nem teszem ki fék. Hát, hogy néz ki? És akkor jöttek a hivatalos képek, és ugyanazok a képek voltak benne, ami, hát őszintén remélem, hogy nem a játék hibája, mert ilyen kis felbontású, tényleg szarrá tömörített. Igen, ezért, hogy ennél azért a Wii sokkal többre képes, tehát az botrány képek voltak. Hát azok... Persze, még az E3-on is láthatjuk, hogy azért egy picivel is, de azért jobban nézett ki még a GameCube-os részeknél. Hát illik neki. Persze, abszolút. És ez egy évvel ezelőtti állapota volt annak a játéknak, tehát ez nem értem, hogy miért. De egyébként kicsit hasonló a helyzet a Super Smash Bros. Brawl-al is, ahol amiből szintén ilyen kis bélyegnyi méretű képek jöttek ki, és nem is túl jó képek. De ott nem is annyi a grafika lényeg, tehát nem annyira, hát mint de... a Metroidnál. Mert azért Metroid Ed anno GC-n azért elég decens látvány volt, sőt a mai napig megnézve a Prime az gyönyörű. Ez itt a Brawl az nem arról szól, hogy mennyire... mennyi tetű van a Fox bundáján. De akkor is, hogyha screenshotot adok ki egy új nagy reményű játékomból, mert annak a játéknak az előzménye GameCube-on az egyik legsikeresebb cím. A legsikeresebb. A legsikeresebb. Sorry. Sokat elmond sok mindenről, de ezt hagyjuk. De nem. Sokat elmond arról, hogy ez egy jó játék volt. Nem tudom, engem sose vonzott igazán, de sokan is tenyítik. A Mille. A Mille-ről beszélünk. Hát de mondjuk, ha ez a Brawl lesz az idei év Nintendo csúcsa, akkor... Nem akkor... ez lesz. Inkább a Galaxy. A Galaxy lesz. Ha jön. Jön. De akkor is, tehát ha az egyik nagy reményű játékomból screenshotot adok ki, legyen az az új Metroid, vagy az új Smash Bros., akkor nem 420x312-es, vagy valami 500x400 screenshotokat adok ki, hanem legalább akkora felbontásút, amit a Wii tud. Tehát nem értem. Ami más meg kijött, az meg egyértelműen nem nekünk szólt. Tehát én úgy éreztem ott a... Én tettem ki a Media Summit-os képeket, és írogattam fel a címeket, és így csoportosítgattam a képeket mindegyikhez. Sem Wii-s Brain Training, és hasonló. Brain Training, és Brain Training 2 NDS-re, és Mario Party 8, ami azóta egyébként már megjelent Amerikában, ha jól tudom, nálunk nem tudom, megjelente már, és társaik. Tehát ez volt az a kínálat, amit a Nintendo a casual gamereket célozza, meg nem minket. Erre tulajdonképpen azt kellett volna mondani, hogy oké, hát akkor adjátok elő a többit, amit őszintén remélek, hogy az E3-on így nagyon súlyosan elő fognak adni. Muszáj nekik most már, mert azért közelednek a megjelenések szépen lassan. És szerintem önmagamat ismétlem, ezt korábban már elmondtam, hogy vannak játékaik, amik elvileg idén jönnek, vagy valahogy így, és semmit nem tudunk róluk. Project Hammer, alig látunk belőle valamit, The Day of Crisis, egy rohadt kibaszott képet láttunk belőle, abból is szar minőségű, talán újságszkent. És ezeknek a játékoknak elvileg ezek az új brendek, ezek az új Wii-s címek, ezek azok, amik meghatároznák ennek a konzolnak a hardcore vonulatát. És ezekből még semmit nem látunk. Úgyhogy remélem, hogy az E3-on, a Nintendo konferencián ott egymás karjaiba fogunk hullani, és csókokat lehellünk a Miyamotoék felé a rúzsos ajkainkkal, mert... Hirtelen nem félek, de... Hát igen, ezek után elég sokat kell ezt teljesíteniük. Igen, tehát nagy csodáknak kell történnie az E3-on. Ez történhetnek nagy csodák az E3-on, én most az E3-tól azt várom, hogy azért mind a három versenyző be fog dobni valamit. Konkrétan azt, hogy a Sony és a Microsoft, és szerintem egészen biztos vagyok benne, hogy árcsökkentést jelent be például. Szerintem. Egészen pedig biztos vagyok benne. Elég markánsan cáfolták most újfent. Olvastam, hogy miért csökkentsük az árat, ha így is jól fogy szöveggel. Figyelj, igen, jól fogy, de fogyhatna még ötször ilyen. Hát körülbelül igen. Olyan nincs egy konzolnál, hogy jól fogy, mert a jól fogy mihez képest, a korábbi rebesgettek egy $200-os. Ja, a $200 az egyik Microsoft prominens azt mondta, hogy a $200 az igazán finom konzolár, amire egyet értek. Így van, csak annyit kapunk egy Wii-t. Kedves Microsoft, 200 eurós Xbox 360. Nem fog megtörténni. Persze, hogy nem. De... Egyébként kíváncsi lennék, hogyha mit tudom én, szeptembertől nálunk az MM-ben vagy a Fukuoka-nál egy 50 ezer forintos árcédulával lenne kipakolva egy Xbox 360 Premium, akkor megnőne az eladás. Valószínűleg meg. Erősen ilyen. Egy picit. Még itt van nálunk is, szerintetek? Szerintem szignifikánsan nőne? Abszolút, mert akkor... Ennyivel több ez a 30 ezer forint? Ennyivel. Ez már ilyen lélektani határnak mondható, szerintem. Ami 50 ezer... 000... 50 ezer forint alá megy valami, az, az már ott kezd Magyarországon szerintem becsúszni a tömegpiacba. A jelenlegi 35-40 ezer forintos PlayStation 2 az, ami akciókkal kicsit néha még lejjebb nyomva az, ami a magyar tömegpiac konzolja. És adhatnák már 20 hét a PlayStation 2-t. Abszolút. Adták is pár napig, és el is fogyott órák alatt. Úgyhogy ez is mutatja, 20 hogy... 20 én is vettem volna egyet. Felvásárolták a magyar kereskedőt. Igen. Köszönjük szépen így a podcasten keresztül is nekik. Igen, többen is akartak itt venni a szerkesztőségből. Igen, ilyen, én izének akartam venni, ilyen csere vagy béta modellnek, amit valóban a családnak odaadok, aztán ha végre kileheli a lelkemet, az egyébként már ilyen lelkemet, az én lelkemet. Puhát tartónak is jó saját, tehát a saját lelkét kileheli a fél éve haldokló PS2-m, akkor utána ezt hadrendbe állítottam volna helyette, az még egy régi, még vaskos modellen van, és akkor a helyére nyomtam volna, így viszont elfogyott, elvittétek, nem tudom, kik vitték el, nagyon gyorsan elvitték. Szóval én nem azt várom, hogy az Xbox 360 erre a szintre csökkenjen le, de szerintem itt az ideje, a gép lassan most már ősszel, ugye két éve a piacon van. Most sem valami megtörténik. Az ára változatlan azóta. Mennyi még? $400? $400, €400, így van. Hát, hogy 300 és szerintem nyugodtan lehetne azt csinálni, hogy $300, és a kor az meg eltűnhet nyugodtan. Biztos, hogy már nem is látják. Én kort itt Magyarországon láttatok kort valahol? Pár darabban. Miért megláttak kort? Kis információ, hogy a Xbox Live-ról bannolt gépek tulajdonosai elég nagy mennyiségbe vásárolták fel a korgépet, hiszen a profil még megmaradt attól, és a vinyót áttéve a korgépre tudtad használni továbbra is a live-adat. Tehát így az 50 ezer forintos korgépek konkrétan kipucolódtak az európai piacról. Ne. Tehát így az szinte eltűnt, és mivel nem gyártják, itt a meglévő darabokat vásárolták föl, és így meg sehol nincs kor. Nem mint a kort akartam volna venni, valaha is. 30 pénzet egy kor a prémium mellé, az még vidéki vikendházba tökéletes, a vinyót a hónomálásra fel lemenni hétvégén játszani. Ja. Tehát E3 és Nintendo, ott az E3-on, ott már szerintem nem lesz elég az, hogy ezeket a casual dolgokat hozzák ki. Fognak casual dolgokat kihozni, mert a Nintendo új szerelme az ez a réteg, de én nagyon-nagyon várom, sőt elvárom, amennyire ebből a pozícióból el lehet várni egy japán mamut cégtől valamit is, hogy igenis, most már tessék előhúzni azokat a játékokat, ami miatt én korábban Nintendo fan volt. Ja, még csak egy E3-ról van szó, még ha egy állítólag kisebbről is, de egyre inkább úgy tűnik, igen, hogy sokat nem fog veszíteni a varázsából ez az egész. És a záró kérdés, ami most kivételesen lesz, illetve kivételesen elmaradt múltkor, most meg lesz, mindegy, szóval valahogy lesz. A nagy kérdés, hülye kérdés. Mi az a játék, amit úgy általában utálni szokás, meg köpködni szokás, viszont te szereted? Greg? Hát én a Need for Speed Underground-ot választottam, amit elég sokan, elég sokan utálnak, és a Need for Speed széria mélypontjának tartanak. Én viszont az első részt rongyosra játszottam, többször végigvittem, és a drift játék móddal rengeteget játszottam, és már olyanokat csináltam benne, hogy tényleg a 10-körös drift versenyt egy driftelésből végigcsináltam, szóval tényleg rongyosra játszottam, és a... Igen, nagyon pró voltam, még online is mindenkit lenyomtam driftben, szóval... Nagyon zoral voltam az Undergroundban. És ez egyébként komolyan így volt, szóval... Gyerekek, hozzatok lepedőt, vagy glóriát valakinek a fejem előtt. Csináljatok sötétséget. Zoli? Nekem nem is igazán játékkal voltam, így nekem volt Engage-em. És én nagyon szerettem az Engage-t. És ha valamit, akkor az Engage-et tényleg divat leszólni. Pedig arra szuper játékok voltak. Arra szuper játékok voltak, és én azon nagyon sokat játszottam. 3-4 hónap, nem? Volt két változata is. Nokia életében nem bukott annyi pénzt, mint az Engage-en. Biztos vagyok benne, ettől függetlenül szerettem. Advent Rising. Méltatlanul elfeledett szuperisten játék. Szuperisten játék, tele van bugokkal. Igen. Nem fejezték be, összecsapták. De Isten, a zenéje, a hangulata, nagy szívfájdalmam, hogy nem lesz előle a második rész. Igen, ugye? Mert ezt ilyen minimum három részes. Minimum, és hogy vége lett, meg az egész, a végső csata, az a hangulat, hogy az elején nagy semmiben a kis űrhajóddal mész. Tény, hogy bugos, tény, hogy néha beszaggat. De a miénk, igen. De tényleg azt annak érdemes adni egy esélyt, szerintem is ezt elő... Nagyon sokan meg ilyen nagyon rossz pontokat. Nagyon, 5-6 pontokat. 5-6 letúzták, hogy mekkora szar, vagy nem lehet végigjátszani. Igen, meg, hogy halóklón, azt is mondták, ja, ami nagy hülyeség. Hülyeség, persze. Így azért, van. Mert úgy néztek ki az ellenfelekben, mint a Halo-ban. Na bum, ennyi volt a nagy izé. Szerint azok az effektek, hogy be tudtál gyorsulni, meg a különböző speckoid, azok istenek voltak. A zene, mai napig hallgatom iPodot. Ez az album, az odabaszós. Szóval mindenkinek van Xbox-a, ugye, hát ugye az Xbox vagy PC-n, PC-re is meg. Tényleg PC-n vagy Xbox-on. PC-re van pacs is, ami ugye hibák egy részét így orvosolja. Jó nagy pacs lehet, de mindegy, szóval aki még nem játszott vele, azt legyen vele egy próbát, ezt tudom ajánlani. Liquid? Matrix Pápafia. Az is jó, én még nyomtam többször is. Nem tudom, hogy miért. Sok pervers szerkesztő van. Én azt tudom, hogy azért nem egy jó játék. Én tisztában vagyok vele. Tisztában vagyok azzal is, hogy a harcrendszere az ilyen bénácska, mert ez a dial a combo rendszert alkalmaz, ami nem úgy nyomod a kombót, hogy most XYZ és a többi egymás után, hanem fogod, és tulajdonképpen beütöd előre, mint a telefonba, és akkor az ott úgy elkezdi végrehajtani, és csinálja mind a gép. És ez működik ez a... Nem, de mindegy. Nem tudom, de... Nem az a lényeg. Én aki béna vagyok a Devil May Cry-ba. Béna vagyok a Ninja Gaiden-be. Hirtelen valami űrült örömöt éreztem, hogy hát itt mi? Hogy rúg? Meg hogy üt? Meg de kurva jó vagyok! És nem tudom, lehet, hogy ez valószínűleg a játék stílusban, hogy én egy valami amatőr szintről, hogy az abszolút noob, amikor valahogy valami olyan eszközt adnak a kezébe, hogy megtalálja az atombombát, és ez... És voltak ilyen kulcsmomentumai, ami egy életre engem, nekem is meghatározóvá vált, a Matrix 2 egyik kulcsjelenete, amikor az a rengeteg ügynök rátámad Neo-ra. Ott a izébe, és ez egyben benne volt a játékban, és egy villanyoszloppal egyszerre 25 ügynököt felküldeni az égbe, mint Neo. Igen, tehát grafikailag se volt egy nagy vasszizmus, de sok karakter mozgatott, igen. És ami a legkeményebb, az, hogy ugye ebbe az egész Matrix trilógiát játszod újra, hát nem újra, hanem a jelentősebb momentumait, és a végén, a legvégső csata, az olyan, hogy ott, ahogy a Matrix Revolutions-ben van, bim-bam-bum, ütsz a Smith-szel, lever, benne vagytok a gödörbe, és hirtelen bejön egy képernyő, ahol a két Wachowski testvér kis pácika emberkék formájában közlik veled, hogy ez az ilyen Jézusos párhuzam játékban nem működik, úgyhogy az egész város, és a Smith összeáll egy meha Godzilla Smith-é, és azzal kell bunyóznod, és ahogy levered, úgy a Zion lakói énekelnek, és a Queen-től a We Are The Champions szól, tehát az a legnagyobb, hatalmas, feltartott új és bazd meg. Igen. Tehát az, amikor a Wachowskék, akiket rengeteget bíráltak azért, hogy befejeződött az egész Matrix, azok virtuálisan így fölmutatták a közép, és úgy, és azt mondják, hogy kapjátok be, basszátok meg, itt van nektek, ezt akartátok. Ezt akartátok, ja. Szóval én azt mondom, hogy a játéktörténelem egyik legszokatlanabb, legbizarabb és legmulatságosabb befejezése történt meg ott a Matrix Path of Neo végén, és már ezért érdemes végigjátszani. És nem csak a Matrix Path of Neo ért véget, hanem mi is. Újabb maratoni podcast. Újabb maratoni podcast, és most vége van, mert rohadt fáradtak vagyunk. Megyünk aludni, azt hiszem, vagy valami hasonló, júliusban azért visszatérünk. És a júliusi podcast az nagyon-nagyon érdekes lesz, azért, mert mindig hónap közepén szoktuk ezeket kidobni, és most szerintem közvetlenül az E3 után fogunk csinálni egyet, és az szerintem 5 órás lesz. Szóval hát de kettőre mindenki számolhat, így alsó hangon. Az egy maratoni, szuper epikus podcast lesz. És én már nagyon várom, és most bemondtuk a várakozásainkat is, és nagyon kíváncsi leszek, hogy jövő napon lesz. Legyetek jók, sziasztok! Sziasztok!